dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent rusza do walki o reelekcję. W południe oficjalnie startuje jego kampania. W marcu w unijnym Trybunale wysłuchanie stron w sprawie wniosku o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Niż Denis przyniesie silniejszy wiatr. Odczujemy go już w nocy. Oficjalny start kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W południe w Warszawie konwencja PiSu. Podczas niej ma nastąpić przedstawienie polityka jako kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Konwencja nada dynamizmu kampanii, mówi zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel. Pierwszy akord kampanii prezydenckiej, inauguracja tej kampanii, pierwsza konwencja organizowana przez Komitet Wyborczy Andrzeja Dudy. Będzie tam trochę o przeszłości, trochę o przyszłości. Spodziewamy się kilku tysięcy osób z całej Polski. Kontrkandydatami urzędującego prezydenta są wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, europoseł Robert Biedroń z Lewicy, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat bezpartyjny, publicysta Szymon Hołownia. Polacy wybiorą prezydenta 10 maja. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyznaczył na 9 marca wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polski rząd i komisja będą mogły wówczas przedstawić swoje argumenty. Komisja Europejska skierowała wniosek do Trybunału pod koniec stycznia. Argumentowała, że nie ma gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową KRS, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Władze w Warszawie przekazały w czwartek do Trybunału pismo, w którym skrytykowały wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych i wniosły o jego odrzucenie. W Monachium dziś drugi dzień Światowej Konferencji Bezpieczeństwa. Kilkuset przywódców debatuje o wyzwaniach stojących przed światem. Według organizatorów konferencji to m.in. malejąca rola Zachodu na scenie światowej, podziały w organizacjach międzynarodowych oraz epidemia koronawirusa. Polskę w Monachium reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Weekend będzie ciepły, ale znów silniej powieje. To za sprawą niżu Denis. Katarzyna Ingram. W sobotę termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. W nocy z soboty na niedzielę pogodę w Polsce zacznie kształtować niż Denis i to on będzie odpowiedzialny za wzrost prędkości wiatru w całym kraju. Wyjaśnia synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Spodziewamy się, że w niedzielę porywy wiatru będą dochodzić do 60-65 km na godzinę, ale w obszarach podgórskich i nad morzem ta prędkość może dochodzić nawet do 80 km na godzinę. W niedzielę temperatura wzrośnie. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 6 stopni na północnym wschodzie kraju, aż nawet do 14 na południowym zachodzie. Poniedziałek nadal ciepły i wietrzny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Górnik Zabrze 2, Arka Gdynia 0, Lechia Gdańsk 1, Piast Gliwice 0. Tak było wczoraj w Ekstraklasie. Jak będzie dziś? Gramy w Łodzi, gdzie ŁKS zmierzy się z Wisłą Płock. Będziemy też w Szczecinie, gdzie Pogoń zagra ze Śląskiem. I na koniec soboty odwiedzimy Bełchatów, tam Raków zagra z Legią. A za granicą Krzysztof Piątek przed kolejną szansą na bramkę w Bundeslidze. Odkąd zamienił Milan na Hertę, rozegrał już 3 mecze, ale gola strzelił jedynie w Pucharze Niemiec. Dziś może się to zmienić w spotkaniu z ostatnim w tabeli Paderborn, ale lekko to w tym Berlinie nie mają, mówi były piłkarz Herty Artur Wichniarek. Ten zespół od pewnego momentu nie czyni postępu. Zawirowania po bardzo niespodziewanym odejściu Jurgena Klinsmanna są jeszcze większe niż były. Krzysiek nie ma łatwego zadania. Jedynym plusem tego meczu z Paderborn jest to, że grają na wyjeździe, bo Hertha na wyjeździe o dziwo gra lepiej niż w Berlinie na Olympiastadion. Co ciekawe, od wyjazdu z Polski w 2018 roku Krzysztof Piątek pracował już z 7 trenerami. Hiszpańska gazeta Marca nazwała naszego snajpera zgniataczem trenerów.

do tej sprawy podchodzić bez emocji. W momencie, w którym wszystkie te uzgodnienia będą podjęte, w którym będziemy wiedzieli, jak dokładnie będą wyglądały te uroczystości, jakie będą miały przebieg, w którym miejscu będą organizowane, to przekażemy taką informację. W każdym razie możliwe, że w ramach spotkań dwustronnych podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium minister Jacek Czaputowicz spotka się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem, żeby porozmawiać właśnie o możliwej wizycie polskich władz tak, w Katyniu i Smoleńsku. Zdaje się, że to może nastąpić dzisiaj, bo dzisiaj jest drugi dzień. Panie redaktor, informowałem o tym briefingu prasowym. Tak, jest taka możliwość. Czy według państwa możliwe jest godne uczczenie ofiar tam na miejscu, nawet jeśli strona rosyjska nie będzie tego ułatwiać? Paweł Kukiz. Ja się bardzo bym obawiał w jakiegokolwiek udziału strony rosyjskiej czy dyplomacji rosyjskiej w tym zdarzeniu, bo po prostu my mamy tak dramatyczną dyplomację, że jeszcze zostaniemy tam rozegrani przez Rosjan. Także lepiej, żeby Rosjan tam nie było. Myślę, że chodzi o to, żeby oni tam nie robili jakichś trudności, żeby nie przeszkadzali, żeby jakieś minimum ułatwienia zapewnili. Gdybyśmy mieli silną dyplomację, nie obawialibyśmy się, wie pani, różnych możliwych zdarzeń czy rosyjskich chwytów, że tak powiem. Natomiast cała sprawa, proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie 10 lat ani prezydent, ani premier jakoś nie był szczególnie, nikt nie był zainteresowany szczególnie tymi uroczystościami i tak dalej. Nikt tam nie jeździł. Teraz z kolei ja odnoszę wrażenie, że odbywają się jakieś wyścigi między kancelarią premiera a prezydentem. Kto ma tam być ważniejszy, kto będzie zbierze splendor. Prawdopodobnie również będzie to wykorzystywane w kampanii wyborczej. Wie pani, ja jako wnuk zamordowanego policjanta przez NKWD-zistów jestem ostatnią osobą, która chciałaby z tak ważnych zdarzeń robić polityczne jakieś targi, a takie wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości może to być tak wykorzystywane. A przy okazji to chciałbym zaapelować też do pana prezydenta, że może pochyliłby się nad taką uchwałą, która również awansuje o stopień wyżej tych funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zostali na mocy tego samego rozkazu Stalina zamordowani w tiurmach, w więzieniach, w Jedynce, w Złoczowie, na Brygidkach, w Lwowie. Bo no, świętej pamięci Lech Kaczyński, szacunek za to, że awansował pośmiertnie tych funkcjonariuszy, którzy zginęli właśnie w Miednoje, w Ostaszkowie, w tym symbolicznym Katyniu, natomiast zupełnie zapomniał o tej 1/3 ofiar, którą stanowili polscy funkcjonariusze pomordowani w tiurmach i w więzieniach. Ja nie wiem, czy się pan minister jakoś do tego odniesie, czy prezydent to rozważy? Tak jak mówiłem, wiele scenariuszy różnych, jeżeli chodzi o te uroczystości zbrane pod uwagę. Tak, ale teraz nie mówimy o uroczystości. Nie, no dziękuję panu posłowi Kukizowi za taki wniosek. Oczywiście, ale wie pan, no, ale nie prosiłbym nie wiązać tych uroczystości z kampanią, bo to jest niewłaściwe, no po prostu, no wie pan, to takie informacje, które państwo przekazujecie, że ktoś się gdzieś ściga, wie pan, no naprawdę to nie jest godziwe. No. Znaczy, w tamtym roku nie byliście na przykład. Dlatego, że teraz jest okrągła rocznica, może dlatego, prawda? 80. rocznica i tu 10. rocznica. W każdym razie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował, by wszyscy kandydaci na prezydenta złożyli wspólnie wieniec w hołdzie ofiarom na miejscu tragicznych zdarzeń. Adam Bielan, jak powinny wyglądać te uroczystości? Przypomnę wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, że w tym roku mamy 10. rocznicę katastrofy w Smoleńsku, 80. rocznicę mordów w Katyniu i stąd ze względu na tę okrągłą rocznicę bardziej podniosły charakter, chociaż my staraliśmy się zawsze, mówię o naszym obozie politycznym, żeby te uroczystości miały wymiar godny. Nie potrafię powiedzieć, jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kto będzie nas reprezentować. To jest kwestia ustaleń pomiędzy Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wszyscy wiemy, z czym związane są trudności, gdyby te uroczystości były organizowane na terytorium kraju z nami zaprzyjaźnionego albo przynajmniej neutralnego. Nie byłoby problemu, nie byłoby całej dyskusji, natomiast ze względu na postawę Rosji, agresywną postawę militarną, co widzimy choćby u naszego sąsiada na Ukrainie, no i pewnego rodzaju wojnę historyczną, którą Rosja nam wytoczyła kilkanaście tygodni temu, nie możemy mieć pewności, że nie dojdzie tam do jakichś prowokacji. Mimo to widzę, że jest olbrzymia chęć, potrzeba ze strony też najwyższych urzędników państwowych, żeby tam być, więc spokojnie czekam na ustalenia, być może po powrocie pana ministra Czaputowicza z Monachium, wśród najważniejszych urzędników, wśród najważniejszych polityków. Anna Maria Żukowska, co pani sądzi o tym pomyśle, który przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, o tym wspólnym złożeniu kwiatów jednej wiązanki w imieniu wszystkich kandydatów na prezydenta, tam właśnie na miejscu w Smoleńsku, w Katyniu? No, rozumiem, że to byłyby to dwie wiązanki, jeśli mówimy o tych dwóch miejscach. Nie będziemy się na pewno licytować na wiązanki, ale uważam, że na pewno wszyscy powinni tam być. My będziemy, ponieważ po pierwsze jest to bardzo istotne z punktu widzenia historycznego i tego, żeby o tym mówić, przypominać, pamiętając ostatnie wyskoki prezydenta Putina, który kwestionuje wiele faktów historycznych i nie jest powiedziane, że nagle znowu nie zacznie kwestionować innych faktów historycznych, więc trzeba tam być i swoją obecnością zaświadczać o tym, jak było i kiedy było i kto jest sprawcą. Jest to także niestety 10. rocznica tragicznej śmierci naszych przyjaciół, przyjaciółek. Dwie moje koleżanki i kolega partyjny zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. I na pewno, tak jak zawsze czcimy ich pamięć tego dnia, to myślę, że w 10. rocznicę już pewnie pojedziemy na miejsce tej tragedii. Niestety jest tak, no Katyn jest na terenie Federacji Rosyjskiej, w związku z czym tu się nie da zrobić uroczystości bez udziału strony rosyjskiej, bez kontaktów dyplomatycznych, to nie ma statusu eksterytorialnego lojalnego, w związku z tym musimy tak przygotować jako kraj tę wizytę, żeby ona była godna i żeby nie doszło tam do jakichś nieoczekiwanych wypowiedzi, których byśmy nie chcieli tam usłyszeć, bo to nie jest miejsce, żeby toczyć tam spory historyczne czy polityczne i myślę, że tak jak kraj się zjednoczył całe 10 lat temu, to myślę, że i teraz nie damy się podzielić i przeorać społeczeństwa jakimiś podziałami politycznymi. To nie jest miejsce na to i powinniśmy się tam zachowywać godnie i, tak jak powiedziałam na początku, zaświadczyć o prawdzie historycznej. Bartosz Kownacki. Rzeczywiście przygotowanie tej wizyty będzie bardzo trudne i logistycznie, i politycznie. I to nie jest wynikiem tego, że mam, jak mówił pan poseł Kukiz, beznadziejną dyplomację, tylko jest to wynikiem celowych działań i rozgrywania przez Rosję. Ja rozumiem, że pan Kukiz byłby szefem dyplomacji, nawet zaczęli. Świetnie, rozegrali Rosję i w zasadzie przyłączyli z moim zdobłem. To niepotrzebne jakby wtrącenie do analizy politycznej, bo jest to trudna wizyta. Polityki, a pan to zrobił. Ja mam nadzieję, że będziemy, cieszą mnie głosy chociażby z lewicy, że będziemy poczcili wspólnie te uroczystości, godnie, bez rozgrywania właśnie politycznego, bez docinek politycznych, przynajmniej na jeden dzień, na te kilka godzin, żebyśmy pochylili się w pamięci nad naszymi przyjaciółmi, nad tymi, którzy 80 lat temu zostali zamordowani. Tylko przypomnę, że tam przecież nie ma godnego uhonorowania tych ofiar cały czas w Smoleńsku. Rosjanie od 10 lat to rozgrywają. Nie ma godnego pomnika, godnego miejsca, w którym można by było uczcić takie uroczystości dotyczące tej tragedii sprzed 10 lat. Zresztą przecież nie wszyscy polscy oficerowie są godnie uczczeni. Nie wszyscy byli ekshumowani. To nie zostało nigdy przez Rosjan dokończone. Więc to jest wiele spraw niezałatwionych i nie z winy słabej dyplomacji polskiej czy niechęci polskich polityków, tylko niestety celowego rozgrywania przez stronę rosyjską. Mam nadzieję, że przynajmniej na ten jeden dzień będziemy wszyscy razem. Andrzej Halicki. Niestety po wypowiedziach ministra Dworczyka nie mam wątpliwości, że jest rozgrywka w obozie władzy i ta przepychanka, która była wspomniana, ma miejsce, więc apel jeszcze raz, bo ale to jakie duża wypowiedzi? Odpowiedzialność. Tej, że prezydent się może przyłączyć, tak? No ale już panowie, spotkali i już sobie wyjaśnili. Swoista rywalizacja o samolot, no już tak to nazwę, żeby nie przypominać najgorszych konsekwencji tego rodzaju gier. Więc duża odpowiedzialność kancelarii premiera, duża odpowiedzialność, a przede wszystkim odpowiedzialność prezydenta, żeby te uroczystości były rzeczywiście godne, wspólne i poważne. I to dotyczy nie może jednej wspólnej wiązanki, ale raczej po prostu wspólnej delegacji na najwyższym poziomie. I o to apeluję, bo i dramat sprzed 10 lat, katastrofa, a przede wszystkim uczynię ofiar katyńskich tego wymaga. Proszę Państwa, dzisiaj w Warszawie konwencja inaugurująca kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, ale dzisiaj jeszcze nie zostanie zaprezentowany skład sztabu wyborczego, proszę Panów. Co będzie sednem tej konferencji? Czy to będzie podsumowanie dotychczasowej prezydentury, czy też zarys tego, co Pan Prezydent chciałby zrobić w przyszłości? Panie redaktor, konwencja o 12 na hali Expo. I po prostu zapraszamy do oglądania, zapraszamy do śledzenia. Wszystko się okaże. Jakby kampania wyborcza nabiera rozpędu. Proszę pamiętać o tym, że dopiero niedawno zostały zarejestrowane komitety wyborcze kandydatów, zresztą chyba nie wszystkich, przynajmniej wszystkie odnotowałem w każdym razie. Więc to wszystko ma pewną logikę, to wszystko ma swój czas i dzisiaj taka konwencja, która będzie inaugurowała kampanię wyborczą kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a na inne czynności, o które Pani pytała, po prostu przyjdzie czas nieco później. No dobrze, ale to nie jest podanie wyników losowania jakiejś teletomboli, tylko może Pan powiedzieć dwa słowa, co będzie, czy program, czy będzie program dzisiaj na następną kadencję, czy będzie bardziej podsumowanie, czy będzie, nie wiem, pokazanie, że prawica, Zjednoczona Prawica jest rzeczywiście zjednoczona. Pani redaktor, jeszcze nie wie, czy jest w sztabie, więc może nie może powiedzieć. To może macie takie problemy, my ich nie mamy. Natomiast pani redaktor, po to jest konwencja, po to są wystąpienia zarówno pana prezydenta, jak i także i pana premiera, pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, żeby na te pytania odpowiedzieć. No nie byłoby to właściwe, gdybym ja tutaj dzisiaj w studio, prawda, na 2,5 godziny przed początkiem konwencji ujawniał, co będzie podczas konwencji. No, wie pani, dobrze, że... może Adam Bielan coś tak powie. Mogę powtórzyć to, co powiedział pan minister. Konwencja dzisiaj o 12. No, panie redaktor, mówiąc serio, gdybyśmy zdradzali, co będzie na tej konwencji, nie ale byłoby ja nie, ja efektu nie niespodzianki. Ale proszę o jakieś tajemnice, bo... ludzie, ratunku. To, co jest pewne, to przemówienia najważniejszych osób w naszym obozie, włącznie oczywiście przede wszystkim z samym kandydatem, czyli z urzędującym prezydentem panem Andrzejem Dudą. Konwencja zawsze rozpoczyna w taki symboliczny sposób działania kampanijne, które będą w przyszłym tygodniu już rozwijane. W przyszłym tygodniu będzie zaprezentowany cały sztab, który jest już tutaj, a propos dźwięków pani poseł, ułożony. Czyli co, rychtuje się, żeby dobrze wyglądać? No. Bo nie, słyszałam, nie, że pani posłanka Lichocka miała być rzeczniczką, dlatego pytam. Nie wiem, skąd pani poseł to słyszała. Natomiast nie chcemy wrzucać zbyt wielu grzybów w jeden barszcz. Czy to będzie przede wszystkim konwencja służąca do prezentacji naszego kandydata, pana prezydenta Andrzeja Dudy, i inne wydarzenia nie mogą tego przyćmić. Będą wystąpienia oczywiście pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, lidera naszego obozu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pani premier Beaty Szydło, później wicepremier, teraz europoseł, która będzie pełnić bardzo ważną rolę w sztabie wyborczym. No to jeszcze jeden grzyb od Bartosza Kownackiego i będę pytać innych. Panie redaktorze, wolał to podsumować, dlatego że tu wszystko zostało powiedziane. Będzie ciekawie. Na pewno warto słuchać i warto oglądać, bo będzie to dobrze, profesjonalnie przygotowana konwencja i na pewno wszyscy, którzy będą oglądali, będą usatysfakcjonowani. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno. Państwo mówicie tu o jakichś tarciach, przepychankach. Ja obserwuję, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie było tak zjednoczonej prawicy od dawna jak przed tymi wyborami prezydenckimi. Naprawdę wszystkie ręce są na pokładzie, wszystkim zależy, by Andrzej Duda wygrał, wszyscy wiedzą, że to będzie decydowało o przyszłości Polski na najbliższe być może nawet kilkanaście lat. I wszystkie ręce są na pokładzie i nikt nie piłuje tam tego. Jeżeli chodzi o te wybory, wszyscy chcą, wszystkie ręce dobrze widoczne, nawet najlepiej. Niektóre palce poszły w górę. No jest pan złośliwy, panie pośle. Nie, tylko zauważam. Spostrzegawczy bym powiedział. Dobrze, Robert Biedroń ma konwencję w Świdnicy. Jakie tematy będą dominować, pani poseł? Czy pani też będzie bardzo tajemnicza? Znaczy, tematem na pewno każdej naszej konwencji są ludzie i są mniejsze i średnie miasta, ponieważ myślę, że one zostały niedocenione przez ostatnie 4 lata, że o nich się mówiło za mało, a oczywiście nie tylko mówiło, ale też dla nich robiło, między innymi w sprawie polityki transportowej. Do wielu miast nie ma połączeń bezpośrednich kolejowych albo nie ma też po godzinie 15 jak dojechać w ogóle transportem publicznym. Więc to jest na pewno jeden z elementów i kampanii, i tematów, które już podejmowaliśmy też w kampanii do parlamentu i będziemy je kontynuować. Ale dlatego, że niestety nic się nie stało w tej mierze. Odnoszę się tutaj do budżetu. Nie zostały nasze poprawki przyjęte i nadal nie robi się nic dlatego, żeby można było lepiej skomunikować mieszkańców małych i średnich miast ze sobą. Ale informacje, które mam skąd inąd, czyli z ogólnie dostępnych źródeł, że ma być mowa o sprawach bezpieczeństwa i kwestiach międzynarodowych. To też jest bardzo ważny temat, ponieważ Robert Biedroń jest eurodeputowanym i jak najbardziej bezpośrednio zajmuje się tą tematyką, a to jest dzisiaj, wczoraj usłyszeliśmy już o ujawnieniu list KRS i bardzo dobrze, że wreszcie to się stało. Szkoda, że tak późno. Zaraz porozmawiamy. Ale rozumiem, że jest kampania i PiS po prostu zwija fronty. Żeby było sprawiedliwie, aktywność kampanijna Władysława Kosiniaka-Kamysza dzisiaj jakaś jest? Czy państwo się szykują konwencję w końcu? Ja chcę przede wszystkim wrócić do tej konwencji najważniejszej przecież na świecie, czyli w konwencji pana Dudy. Otóż przede wszystkim ja nie mam wątpliwości, że to będzie w hollywoodzkim stylu, bo właśnie 2 miliardy dostała telewizja, więc robią mu taki show kosztem chorej. Telewizja, show? A to telewizja robi show, tak? No, gdzieś tam przyczajki pewnie ponagrywają i później to ładnie pokleją, no a ja na to pieniądze. Natomiast 2 miliardy, powtarzam. Nie będę z panem polemizować, tylko do nam nieskromnie, że to są też pieniądze dla radia, dla 17 spółek. No widzę, po tej postole, że to dla radia było, także... Nie, proszę pana, to co pan widzi, to jest już... Ale herbaty piję. Ja oszczędzam podatnika, dlatego tylko kawy podatnikowi jestem winien. Natomiast na to wygląda. Kretem w systemie z całą pewnością. Natomiast ta konwencja mnie szczególnie nie interesuje z prostej przyczyny. Prawdopodobnie będzie to znowu szereg kłamstw, które podobnie jak w 2000, jak poprzedniej, przy poprzedniej kampanii wyborczej, pan prezydent obiecywał podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Pan prezydent obiecywał ustawę frankową, pan prezydent przede wszystkim, jeśli o mnie chodzi, cały pakiet obywatelski. To w dużej mierze spowodowało też te jego ciepłe podejście do JOW-ów, do referendów, spowodowało, że w taki sposób dosyć przebiegły, ale wskazałem wyborcy, który głosował na mnie w tamtej kadencji, nie głosował na Komorowskiego, co było jednoznaczne z głosowaniem na Dudę. Nic z tego nie zrobił. Skompromitował się organizując, czy nie potrafiąc doprowadzić do organizacji dnia referendum konstytucyjnego. Nic nie mówi o konieczności współudziału obywatela w kontroli nad państwem, w sprawowaniu władz. Jest prezydent partyjny, klęcznik, długopis, tęczowy Andrzej, amen. A o Władysławie Kosiniaku nic? O kim? O Kosiniaku niesie te idee, które ja wniosłem w 2015 roku. Te idee będą wpisane do statutu. Dziś ten weekend będzie jakoś niósł, Cały czas, proszę go posłuchać. Przecież on cały czas mówi o referendach, o konieczności zmiany ordynacji na model mieszany. Te rzeczy była ostatnio uchwała Rady Naczelnej PSL o zmianie statutowych, wpisaniu do statutu Polskiego Stronnictwa Ludowego moich postulatów z 2015 roku. I tyle. A oni idą w hardcore, w państwo autorytarne, w podległość prezydenta pierwszemu sekretarzowi. I tyle. No tak to wygląda. No taka jest rzeczywistość. Niestety. Szkoda, bo ja wiązałem duże nadzieje. Tak z prezydentem, jak i z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Skoro pan Paweł Kukiz nie bardzo chce mówić o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, to ja zapytam... To ja mam powiedzieć. Tak, nie. Ma pan powiedzieć. Ma pan powiedzieć, co, dlaczego pani Małgorzata Kidawa... Słucham? Ale ja bym dodał, bo... Nie, chwileczkę. Małgorzata Kidawa, pan umiejętnie wplecie, to pan coś doda, ale na razie ja pana zapytam o to, czy możliwa jest debata pomiędzy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Małgorzatą Kidawą-Błońską, o co zwrócił się rzeczony prezes PSL-u do Donalda Tuska, żeby jako szef Europejskiej Partii Ludowej taką debatę, nie wiem, zainicjował, zorganizował? Europejska Partia Ludowa na pewno nie będzie organizować konwencji i debat w Polsce, natomiast debaty potrzebne są zwłaszcza z najważniejszym rywalem naszym wspólnym, czyli Andrzejem Dudą, bo rzeczywiście trzeba przypominać wszystkie obietnice niezrealizowane, już nie mówiąc o tej wspólnocie, która miała być NFZ, budowana. Likwidacja. Ale jak rozmawialiśmy o Katyniu i Smoleńsku, to przecież pierwszą zapowiedzią był również wrak, który miał być w Polsce. Nie przypominam sobie żadnych działań kancelarii, żeby w tej sprawie przez 5 lat podjęła jakieś starania. Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście młody polityk, który wchodził wówczas z takimi bardzo płomiennymi zapowiedziami, zdyskwalifikował się przez te 5 lat, nie robiąc w tym zakresie nic. I czas tę prezydenturę zamknąć. A co do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która będzie na Podkarpaciu, rzeczywiście Polska zasługuje na to, by odbudować prestiż urzędu prezydenckiego, żeby rzeczywiście można było w sposób normalny przejść do tego, jaką rolę pełni prezydent w kraju powinien pełnić, czyli arbitra w sporach, strażnika konstytucji, osobę o wysokim stopniu kultury i umiejętności dialogu z innymi. Takiego prezydenta chcemy i Polska na takiego prezydenta zasługuje. Pan Bartosz Kownacki tutaj bardzo jakoś chce się zaktywizować, chociaż już miał głos. Zaktywizować, tylko że tak ustawia tą debatę, że wpierw byli przedstawiciele byli prezydenta, czy tego obozu prawicy, a później mogli wszyscy strzelać i w zasadzie nas rozstrzeliwać. Tak ustawiłam, tak, ponieważ chciałam od państwa, od pana coś wyciągnąć. Jest, proszę dać jakąś szansę podsumowania, bo padło tu wiele niepraw. Chociażby ze strony lewicy mówiła pani o tym, że małe i średnie miasta zostały pozostawione, nie ma połączeń. To przypomnę połączenia autobusowe odbudowywane przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę połączenia kolejowe odbudowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Pieniądze, które są na to przeznaczone. Przypomnę, obwodnice małych miejscowości budowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówię o transporcie publicznym. To też jest element transportu publicznego, przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc dużo w tym zakresie się zmieniło przez ostatnie 5 lat i jeżeli chodzi o pana prezydenta Dudę, to też akurat był ten prezydent, który nie siedział cały czas w Pałacu Prezydenckim pod żyrandolem, jak to mówił słynny szef obecnej Europejskiej Partii Ludowej, tylko był z ludźmi, objechał kilkaset miejscowości w całej Polsce, spotykał się z ludźmi, rozmawiał z nimi. Uważam, to jest potencjał i kapitał, który pozwoli panu prezydentowi wygrać te wybory jeszcze w pierwszej turze. A jeszcze, skoro mówimy o kampanii wyborczej, jest idea debaty wszystkich kandydatów w pierwszej turze, jak 5 lat temu, jak 10 lat temu, zawsze jest taka idea, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest sensowne i czy to jest możliwe z udziałem obecnie urzędującego prezydenta, panie ministrze. Panie redaktor, no na spokojnie jest tak, że zgodnie z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem taka debata musi być zorganizowana przez telewizję publiczną i z całą pewnością będzie zorganizowana. No będziemy się do tego okresu, przepraszam, debat zbliżali. To będziemy oczywiście o tym rozmawiali. Pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że dla niego najważniejsze byłoby to, żeby w tej kampanii wyborczej rozmawiać na programy, rozmawiać o tym, jaką kto ma wizję Polski, jak Polska według kandydatów powinna wyglądać, a nie na wylewanie swoich frustracji, tak jak to uczynił pan Paweł Kukiz przed chwilą. Jakie dobrze, ale ja pana zapytałam, a pan nie odpowiedział. Czy jeśli będzie taka debata, jak pan przypomina, jest obowiązek, żeby telewizja zorganizowała ją, czy wtedy prezydent Andrzej Duda z tymi wszystkimi kandydatami i nie wiadomo do końca, ilu ich będzie. Właśnie, panie redaktor, znaczy na spokojnie poczekajmy. Z całą pewnością nam zależy na tym, żeby kampania była jak najbardziej merytoryczna, kampania, w której będziemy rozmawiali o programach, o wizjach Polski. To jest rzecz dla nas najważniejsza. Proszę państwa, czy nie wiem, jak to określić, niechlubne, niefortunne, różne zdarzenia ostatnich dni, które nie powinny się wydarzyć, mogą wpłynąć na bieg kampanii. Anna Maria Żukowska, myślę tu zarówno o tym, co się działo w Sejmie, ale także co się działo wcześniej podczas uroczystości stulecia zaślubin Polski z morzem w Wejherowie i Pucku. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki element, który się wydarza w trakcie kampanii, nie jest elementem kampanii, bo oczywiście żaden z nich nie był zaplanowany, ale się wydarzyły, nie wpłynie na jej ostateczny kształt i wynik. Znaczy, ja nie wiem, czy żaden nie był zaplanowany, ponieważ jeżeli no, to myślałam jakaś, się, jakaś że grupa w Pucku tam przyszła po to, żeby troszkę pokrzyczyć. Przyjechała. Ale rozumiem, że nie było to zaplanowane, ani wydarzenie w Pucku nie było zaplanowane przez sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ani pokazanie środkowego palca na sali sejmowej nie było zaplanowane przez sztab pana Andrzeja. Czyli nie było zaplanowane, bo inaczej przez to chyba musiałaby być tam niezła dywersja w obu tych sztabach i jakieś krety z przeciwnych ugrupowań. Ale zakładam, że jednak tak nie było. Więc to były zdarzenia losowe, które wynikły z różnych okoliczności. Tutaj po prostu przyjechali do Pucka ludzie, którzy są sfrustrowani i którzy nie powinni w taki sposób absolutnie wyrażać swoich swoich emocji, jakkolwiek by nie byli bardzo zdenerwowani, zirytowani i niechętni obecnej władzy czy obecnemu prezydentowi, to takie zachowanie nie jest zachowaniem, które powinno być obecne w debacie publicznej, debacie w ogóle w życiu publicznym. Natomiast to, co zrobiła pani posłanka Lichocka, to było wyrazem totalnej pogardy dla opozycji i dla tak naprawdę osób, które leżą na szpitalnych oddziałach, leżą tam razem ze swoimi dziećmi, dla tych dzieci, które czekają na pieniądze. Za to można by kupić szereg sprzętu za 2 miliardy złotych przeznaczone dla mediów publicznych i wiele innych rzeczy. Tak się nie stało i nie jest przypadkiem, że zaraz po tym głosowaniu, które było pomyślne dla partii rządzącej, kiedy ta ustawa przeszła, to chwilę potem wyraz satysfakcji, jaki malował się na twarzy pani posłanki Lichockiej oraz ten gest, który wykonała w stosunku do posłów i posłanek z ław opozycji, nie był przypadkowy i wszelkie możliwe jej tłumaczenia są po prostu absurdalne. Tak naprawdę to powinna powiedzieć, że ją poniosło, że zrobiła to, co zrobiła, czyli pokazała gest obraźliwy i to przynajmniej byłoby w miarę uczciwe. Nie zrobiła tego, tłumaczy się totalnie kretyńsko, że po prostu dłubała sobie palcem pod okiem, to oko znajdowało się kilkadziesiąt centymetrów od jej twarzy. No to jest zadziwiające zdarzenie medyczne. Szkoda, że nie ma z nami pana prezesa Kosiniak-Kamysza. Może by jako lekarz mógł to wytłumaczyć, to zjawisko. I myślę, że ta sprawa znajdzie finał, bo już złożyliśmy wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Szkoda, że samo Prawo i Sprawiedliwość ze swojej posłanki nie zdyscyplinowało i samo nie złożyło tego wniosku. Adam Bielan. Nie można tych zdarzeń w żaden sposób zestawiać. Z jednej strony mieliśmy zorganizowany Można zestawiać, dlatego że są to zdarzenia, które mogą w jakiś sposób, moim zdaniem, wpłynąć na bieg kampanii wyborczej. Wpłyną. Jeżeli ja mógłbym wyrazić swoją opinię, uważam, że tych zdarzeń nie można zestawiać, bo z jednej strony mamy zorganizowany wyjazd wulgarnych hejterów, którzy jeżdżą po całej Polsce i być może opinia publiczna nie dowiedziałaby się o ich związkach ze sztabem pani Kidawy-Błońskiej i z nią samą, gdyby nie zarejestrowane wideo przez jednego z nich ściskanie się tuż po tych uroczystościach właśnie z panią Kidawą-Błońską, właśnie z senatorem Rybickim, ustalanie, czy było dobrze słychać, czy było to dobrze zorganizowane. Jednocześnie prezentowano osoby, które będą pracować przy kampanii pani Kidawy-Błońskiej. Wśród tych osób znalazły się osoby, które prowadzą najbardziej wulgarny ściek na Facebooku, czyli portal Sok z Buraka. Więc z całą pewnością mamy tutaj twórcze rozwinięcie zapowiedzi pani Ewy Kopacz, byłej premier z 2014 roku bodaj, że Platforma musi zatrudnić swoich 100 hejterów. Tak się dzieje. Oni wychodzą poza internet, wchodzą do świata realnego i widzieliśmy to w Pucku. Nie można tego zestawiać z zachowaniem pani poseł, które jest godne ubolewania. Jak rozumiem, była to emocjonalna, nieuprawniona reakcja na wyzwiska, które pani poseł słyszała. Każdy, kto był posłem, ja byłem i wie, co się w tym kotle dzieje, kiedy jest jakaś emocjonalna dyskusja, na co stać części posłów opozycji. A panu się coś podobnego zdarzyło? Nie, mnie się nic takiego nie zdarzyło i rozumiem, że w polityce trzeba mieć grubą skórę, natomiast zdarzają się sytuacje, w którym komuś mogą puścić nerwy. Pani poseł Lichocka, w przeciwieństwie do pani Kidawy-Błońskiej, przeprosiła za to, co się wydarzyło. Ale tak nie do końca przeprosiła, bo chyba nikt nie ma, wątpliwości, że nie zrobiła tego z zimną krwią, tak jak robili to ci wulgarni hejterzy w Pucku, bo oni się zorganizowali, przyjechali z innych części Polski, żeby tam udawać Kaszubów. I co jeszcze bardzo ważne, to były bardzo ważne uroczystości dla wszystkich osób, które żyją na wybrzeżu. Stulecie zaślubin Polski z morzem to jest uroczystość niezwykle istotna. Mówili o tym zresztą przedstawiciele również innych opcji, jak ważne są to wydarzenia dla lokalnej społeczności. To, że przyjeżdżają ludzie z innych części Polski po to, żeby tam wulgarnie obrażać głowę państwa, nie na wiecu wyborczym, podkreślam, tylko na oficjalnych uroczystościach państwowych, pokazuje, że sztab Kidawy-Błońskiej będzie w tej kampanii stać na wszystko. Pan poseł Paweł Kukiz, może pan wie, co się stało z projektem uchwały, która miała potępić to, co się wydarzyło w Pucku i Wejherowie, a jednocześnie miała potępić Barowała. Też... parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, co się stało z tym projektem, natomiast wiem, że rzeczą niedopuszczalną jest na pewno atakowanie w takiej formie, w jakiej był atak przeprowadzony w Pucku prezydenta. Z tym, że jest urząd, można się zgadzać, nie zgadzać, to jest mimo wszystko urząd głowy państwa. I to nie był wiec wyborczy, tylko jak był, sprawowany, to były uroczystości państwowe. No i tym bardziej jeszcze, tak, tym bardziej, dokładnie, tym bardziej, że były to uroczystości państwowe. No, jaką jest tą głową państwa, taką jest, no ale jest to jednak urząd. Natomiast ja chyba pamiętam, że może nie było to aż tak mocno zorganizowane, jeśli te grupy weźmiemy za zorganizowane, ale chyba podobnie było też w czasach Komorowskiego. Też się pojawiały, wydaje mi się, czasami podobne osoby, czy te same osoby w różnych miejscach i też przeprowadzały jakiś hejt. Świadczy to po prostu niedopuszczalne było to, co się działo na Powązkach 1 sierpnia. Te okrzyki, natomiast wiece rządzą się innymi prawami. Natomiast podczas takich uroczystości rocznicowych to jest kompletnie niedopuszczalne. Ja bym tutaj nie wchodził właśnie w szczegóły. To wszystko, te wszystkie zdarzenia, te gesty posłanki Lichockiej, jeszcze to, co jest dla mnie też istotne, okraszone, o tym państwo nie mówicie, ale takim rechotem jeszcze PiS-u, tych pisowców, którzy zauważyli ten gest, takiej satysfakcji. To jest tak, jak ktoś ci w twarz napluł. To jest, świadczy też o tym, że ten ustrój jest dramatyczny. To jest ustrój do wymiany natychmiast. Ja państwa błagam, zastanówmy się nad tym, bo my się pozabijamy prędzej czy później. Tutaj proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. A propos też telewizji, tych 2 miliardy złotych. 27 orkiestr, wielkich orkiestr świątecznych pomocy przyniosło połowę. Około miliarda zebrano. Ile sprzętu za to zostało zakupionego? 27 lat pracy. W ciągu kilku minut oni przerzucają ustawy 2 miliardy na w tej chwili relacje z dzisiejszych, między innymi z dzisiejszych zdarzeń z udziałem pana prezydenta Dudy. Andrzej, gdzie ty masz sumienie? Ja nie chcę się stawiać w roli rzecznika mediów publicznych, ale czy one powinny istnieć, ale to ja panie? Jeżeli pani pozwoli, ja dokończę swój, ale ja mówię, ale ja pytam wątkowy. W tej sprawie pytam. I dokończę z Owsiakiem. Owsiak żąda, to jest związane też z panią Lichocką, Owsiak żąda odwołania pani Lichockiej. Jurek, wielokrotnie ci mówiłem, że w tej ordynacji nie możesz pani Lichockiej odwołać, natomiast gdyby to była ordynacja większościowa, moglibyśmy jako obywatele tą panią wyeksmitować z Sejmu. W tej chwili nie zrobisz jej nic. Mało tego, jeżeli prezes dojdzie do wniosku, że ma być w kolejnej kadencji, to daje jej takie miejsce, że będzie. I dopóki ludzie, tego słuchacze drodzy, nie zrozumieją, że władza jest sama dla siebie, sama się spośród siebie wybiera, bez względu na to, jaką reprezentuje opcję polityczną, dopóki będziemy świadkami takich żenujących spektakli, żenujących wieców, żenujących gestów i przeznaczania 2 miliardów złotych zamiast na osób chorych, a wiem co mówię, 20 lat po szpitalach jeżdżę, na wypasy pana kandydata Dudy w telewizji publicznej. O, pan opowiada, naprawdę, bzdury po prostu. Bzdury? Z jakich pieniędzy jest finansowana ta... Panie pośle Kukiz, pan mówi o tym, że my się pozabijamy. Wszystko rozumiem, pan wszystko robi, żeby odbezpieczyć pistolet tymi swoimi słowami. Mam wrażenie, że państwo się chcą to pozabijać. Opanować, bo... Dobrze, ale czy moje pytanie jest spokojne, nietendencyjne. Czy pan chce, żeby były media publiczne, czy trzeba je zlikwidować? Chcę, żeby były publiczne, a nie partyjne. Dokładnie. I o to, i o to chodzi. Tak, i o to powinniście się starać w każdych warunkach, tak mi się wydaje. Tak. Jak pani ma w tym ustroju 231 posłów, to tych 229 może sobie jechać do domu. Wie pani, ile było, zadałem w Biurze Analiz Sejmowych pytanie, ile ustaw autorstwa projektów w poprzedniej kadencji opozycji było przygotowanych? Dobrze, 300. Wie pani, dam mi pani skończyć. Proszę pani redaktor. Uchwalonych zostało 16 ustaw, z czego 4 dotyczyły etosu chłopskiego, czy tego, z szacunkiem tego typu spraw. Wszystko, co zrobi opozycja, jest wyrzucane od razu na śmietnik. Gdyby było weto ludowe, możliwość odwoławczą w drodze referendum ustawy, gdyby była inna ordynacja wyborcza, to byśmy naprawdę przyjemnie spędzali dzisiaj czas, a Polska rosłaby w siłę. I koniec. I to jest ta filozofia. Te pieniądze nie idą na programy misyjne i nie wspierają misji, jeżeli chodzi o media publiczne. To może... Wspierają administrację i są przekierowane na hejt i propagandę. A w telewizji przewalisz każde pieniądze. Wiem, 30 lat na scenie, wiem, jak media publiczne tak zwane działają. Bardzo szkoda. Czyli przewalały zawsze, tak? Nie tylko teraz przewalają. Zawsze. Na Ukrainie jest ordynacja mieszana. Jakie są tego efekty? Ja wiem, że pan chce zafundować tam Ukrainę. Ale to dziękuję bardzo. Dobrze, a propos zachowań niegodnych. Wróćmy do tego, co jest ważne, bo właśnie tutaj wszyscy się pochylają, mówią, że to złe, ale proszę, pan poseł Kukiz praktycznie odbezpieczył pistolet, wylał tyle hejtu na pana prezydenta Dudę. który jest Bogu ducha winny tej sytuacji tylko po to, żeby zapromować swojego wspaniałego kandydata, który jeszcze 4 lata temu obrażał. Nie podpisze tej ustawy, rozumiem. Nie podpisze tej ustawy. Jeszcze pan 4 lata temu obrażał i co pan mówił o Polskim Stronnictwie Ludowym, to wszyscy dobrze pamiętamy. Czyli rozumiem, pamiętamy. Że to jest deklaracja, że pan prezydent nie podpisze tej ustawy. Tak? Panowie, nie jednocześnie. Wróćmy do tej kwestii, która była na początku. Rzeczywiście to, co się stało w Sejmie, za to możemy po prostu przeprosić i ja przepraszam. Nie powinno to mieć miejsca bez względu na to, czy to jest z lewa, z prawa, z środka. My powinniśmy siebie szanować, niestety coraz częściej, także jako parlamentarzyści siebie nie szanujemy, a to się wylewa później na całą Polskę. Dajemy zły przykład i za to przepraszam. Problem polega na tym, że kiedy doszło do tych skandalicznych, do tej skandalicznej sytuacji w Pucku, to ja nie widziałem pani Kidawy-Błońskiej, która mogłaby nas się zasłonić tym, że nie wiedziała, która by stanęła i powiedziała, przepraszam, to się nie powinno zdarzyć, będę robiła wszystko, żeby to się nie powtarzało, bo to, że grupy hejterów jeżdżą z jednej, z drugiej strony, to pewnie było od lat 90. jeszcze pamiętam z panem prezydentem Kwaśniewskim, co się działo. Taka jest polityka, ale odpowiedzialność polityków, odpowiedzialność kandydatów polega na tym, że nie popierają, nie obściskują się z takimi ludźmi i potrafią powiedzieć, nie róbcie tego, apelujemy, żeby to wyglądało w miarę możliwie kulturalnie i spokojnie, bo jesteśmy cywilizowanym narodem w środku Europy. I co najgorsze w tym wszystkim się stało, mamy niebywale ważną, symboliczną rocznicę. Stulecie zaślubin Polski z morzem. Jaka jest historia? Już nie mówię o orędziu prezydenta Wilsona. Nie mówię o tym, jak walczyliśmy o dostęp do Pomorza, kiedy nazistowskie Niemcy chciały oderwać to Pomorze. Nie mówię o tym, jak rozbiory Polski zaczynały się od tego, że to Pomorze oderwano od Polski, co gospodarczo załamało pierwszą Rzeczpospolitą. I my o tym wszystkim zapominamy, bo przyjeżdża grupa ludzi, która hejtuje i rozmawiamy o tym, jak jedna grupa walczy z drugą, zamiast stać wspólnie i czcić to naprawdę wielkie, ważne wydarzenie historyczne, ale też ważne dla Polski, bo Pomorze dla Polski oczywiście jest fundamentalne. To chciałam powiedzieć, że to złe medium publiczne, na przykład moje, zrobiło bardzo wiele relacji, nie z tego, co się wydarzyło, że ktoś tam krzyczał ha i inne rzeczy, tylko na temat właśnie historii i różnych aspektów. Ale muszę wtrącić związane. Nie bardzo, całe media. Ja mówię wyraźnie o TVP, proszę pani redaktor. Ale pan mówi 2 miliony dla TVP. 2 miliardy. Dla TVP. Właśnie nie dla TVP. Między innymi. Raz, tylko między innymi. Po raz dobra, kolejny. Dajmy spokój, bo to jest... Nie, dać spokoju nie można, dlatego że ale to są owoce. Ale niech pan mnie da spokój. To są owoce, proszę bardzo. To są owoce. To jest mango i to są właśnie owoce. To są dobre owoce, natomiast złe owoce, które zbiera Prawo i Sprawiedliwość i w tym wypadku również Kancelaria Prezydenta, są wynikiem. Pan Bielan użył słowa największy ściek hejtu. Tego, co robi telewizja publiczna. To jest największy ściek hejtu. To jest największy ściek hejtu przez ostatnie lata, a palec pani poseł Lichockiej, to jest właściwie zwieńczenie tego, co wy robicie w stosunku do niepełnosprawnych, chorych i wszystkich innych potrzebujących, bo macie władzę. Tak samo jak podarte uchwały przez sędziego Nawackiego będą symbolem traktowania prawa przez was, tak samo ten palec traktowania ludzi. I to się musi skończyć i mam nadzieję, że się skończy. Że dobrze, się skończy, ale czy Małgorzata Kidawa-Błońska... autorytetu urzędu prezydenta. Rozumiem, że... Chwileczkę, teraz ja mogę... Nie, niczego. Panie pośle. Się, mogę znowu do zaraz pan, zaraz pan wszystko powie. Zaraz audycja się skończy, a muszę odpowiedzieć. A chciał pan... 15 minut. Ja nie 15 minut, tylko 11. No i nie będzie pan mówił 11 minut. 11 minut. Czy Małgorzata Kidawa-Błońska... Ja rozumiem, że ona nie słyszała tych niegodnych okrzyków i dlatego serdecznie witała się z grupą ludzi. Oni pytali, ja powiem, było słychać? Ale oczywiście było nie słyszała i dlatego się witała i w związku z tym odetnie się i powie, ja nie słyszałam i dlatego się witałam. Szczyt hipokryzji, żeby Małgorzatę Kidawę-Błońską w tej chwili oskarżać. Jeżeli poseł ta Joanna różnica Lichocka, między nami a wami. Ja nie. Jak coś tak, między nami a wami jest potężna wy będziecie różnica, bronili do układowego. Tych, którzy hejtują, jaką... tych, którzy kradną, którzy okradają Polskę. Jakby pan się na moment uspokoił. Takich hipokrytów jak wy naprawdę nie było i nie, mam nadzieję, że nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, apel o kulturę, zawsze zasadny. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, nie można, i tu się zgadzam z panem Bielanem, nie można tych zdarzeń przerównywać, kiedy ludzie na ulicy zachowują się źle, można to powiedzieć, zachowujcie się lepiej, ale posłanka w Sejmie jest przykładem dla tych ludzi. Panie pośle, jeżeli pan... wy macie taką liderkę, która... Pan reprezentuje partię, która wprowadziła do Sejmu Palikota, a teraz Jakirę. Chciałbym rozmawiać o KRS-ie. Czy pan mówi na temat? W tym wypadku, jeżeli chodzi pan o wprowadził Palikota i Jakirę do Sejmu. Co najmniej takie pośle Adamie Bielanie. Jeżeli ta posłanka z Komisji Kultury jest autorką no właśnie tej uchwały, która nagle zniknęła po tym palcu, bo widać było, jak to ze sobą konweniuje, że tak powiem, no to przecież zastanówcie się, do czego doprowadzacie. Odwracanie kota ogonem do pewnych granic jeszcze może być śmieszne. Natomiast w tym wypadku to jest naprawdę szczyt hipokryzji. Ale proszę, pani? Do pana prezydenta Dudy. Teraz do ministra, żeby zakończyć. Ja rozumiem, że pan mnie kompletnie lekceważy. No bo rzeczywiście w tej sytuacji, pan jest tu po tym palcu, tak, wiem. Tak, w tym wypadku, bo chciałem dokończyć, rzeczywiście ma szansę naprawić trochę tę sytuację. Zdjąć te 2 miliardy, zawetować tę ustawę i przywrócić jako tako porządek. Wróćmy z powrotem do tych problemów, które dotyczą ludzi. Nie ma Walentyna, powiedział Paweł Kukiz. I dlatego nie mogę... Paweł nie Kukiz powiedział przed chwilą, że dał prezentowi jeden prezent. No więc ja daję drugi. Te weto prezydenckie. Naprawdę byłoby na miejscu, gdyby, i to by były pewnego rodzaju przeprosiny obozu władzy. Dobrze, naprawdę, chwileczkę, ale nie odpowiedział pan na pytanie. Czy jednak pani, ja nikogo o nic nie oskarżam, ja po prostu nie wierzę, że Małgorzata Kidawa-Błońska, którą znam od lat z wielkiej kultury osobistej, no właśnie, ściskała się z osobami, które zachowały się w taki sposób. Ja po prostu jestem przekonana, że ona nie zrobiła świadomie tego, że ona nie wiedziała, że one się tak zachowywały. Pani redaktor, ja tam byłem przekonany. Jasno o tym powiedzieć. No też jestem przekonany i tym bardziej nie mam zamiaru. Jak może pani mówić, że pani jest przekonana, jak jest film, w którym ci hejterzy pytają panią Kidawę, czy było słychać, ona odpowiada tak. No, ale, było świetnie słychać, czyli było słychać, może nie było słychać, jak krzyczeli prezydencie TK. Pani redaktor, jeżeli mogę, bo wiele osób już się wypowiadało. Ja towarzyszyłem panu prezydentowi podczas wizyty na Pomorzu. Towarzyszyłem panu prezydentowi podczas wydarzeń Święta Państwowego zaślubin, setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Stałem, nie wiem, 3 metry obok pani od pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i zaręczam pani, że pani marszałek z całą pewnością doskonale słyszała, jakie okrzyki były wznoszone przez te osoby. Bo i ja je słyszałem, pani redaktor, naprawdę, no, jeżeli, chyba, że ktoś traci słuch na przestrzeni 3 metrów, no to ja nie wiem. Ale co wasi liderzy mówią? Jeżeli mogę, ale panie Boże, no kurczę, naprawdę, rzeczy. Nie przerywałem panu. Ale to nie ma co mówić, kurczę, tylko niech powiedzieć, mi pan da chwilę, przepraszam, nie można cały język ale jeżeli mogę, jeżeli mogę. I to, co tam było, to była czysta agresja. Mało tego, osoby, które przyszły, które chciały godnie uczcić setną rocznicę zaślubin Polski z Morzem, Kaszubi, którzy tam byli, potem mówili, przepraszali pana prezydenta. Mówią, panie prezydencie, to nie my, to są jacyś inni ludzie. I później to nagranie pani marszałek, która, prawda, obściskuje się z tymi ludźmi, jeszcze raz powtórzę, na 100% słyszała, jakie okrzyki były wznoszone, na 100% widziała, jakie transparenty te osoby ze sobą przyniosły i to jest po prostu niewłaściwe. Ja pamiętam 2015 rok, kiedy pan... Czy pan uważa, że wtedy, dobrze się stało, że zostało wszczęte śledztwo? Wie pani co, wszczęte śledztwo zostało, z tego co ja wiem, wobec tych osób, które bezprawnie wtargnęły na kuter. Nie swój, po prostu. Więc wie pani, no jeżeli ktoś wkracza na czyjąś własność, no to trudno, żeby policja nie prowadziła w tym zakresie postępowania stosownego. Ja tylko przypomnę, panie redaktor, 2015 rok, kiedy pan ówczesny prezydent Bronisław Komorowski był atakowany, pan ówczesny kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Andrzej Duda wyraził swoje zdanie, jednoznacznie negatywne zdanie w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie to sejmowe, panie redaktor, rozmawiałem też z panem prezydentem o tej sprawie. O zdaniu o KRS-ie. Rzeczywiście poziom emocji w Sejmie jest coraz większy. Pan prezydent także padał ofiarą różnych zachowań w Sejmie. I powiem tak, jeżeli to było celowe zachowanie pani poseł, to ono jest zupełnie nieakceptowane. No nie, tak się wymsknęło. I przypomnę, że ten człowiek, który przyszedł na wiec Komorowskiego z krzesłem, spędził 10 miesięcy w areszcie w pańskiej platformie. Zamknęliśmy temat Kancelaria Sejmu. Teraz mamy bardzo mało czasu, więc bardzo, bardzo proszę o ścisłość. Kancelaria Sejmu opublikowała listę sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Czy ta publikacja jest takim dobrym gestem wobec Komisji Europejskiej? Czy ona w ogóle rozładuje napięcie wokół spraw zmian w sądownictwie? Anna Maria Żukowska. Jak to jeden palec potrafi dużo zrobić dla praworządności w Polsce? No bardzo się cieszę, że akurat teraz zostały te listy ujawnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny jest elementem kampanii wyborczej. Był tym palcem. Elementem kampanii wyborczej, bo Prawo i Sprawiedliwość zwija fronty, na których przegrywa i to jest tylko i wyłącznie element ujęty w kalendarz wyborczy i nie jest przypadkiem, że stało się to akurat teraz, bo czekaliśmy na to wiele miesięcy. Ale plus. Dobrze, że to się stało, dobrze, że wiemy, że są tam podpisy sędziów, którzy tak naprawdę wycofali swoje podpisy, wiemy, których sędziów są podpisy, bardzo fajnego pana wiceministra Piebiaka, co do którego cały czas toczy się postępowanie sprawdzające śledztwo w sprawie, którą ja złożyłam, dotyczące wpisów hejterskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, super naprawdę cała kandydatury i super podpisy. Bartosz Kownacki? Panie rektor, tylko widać, że co by nie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości? Jakby ustąpiło, jakby odpowiadało na zapotrzebowania na przykład opozycji, to zawsze to będzie kontestowane i nigdy nie zadowolimy naszych przeciwników, bo im nie chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, tylko no, chodzi o to, żeby tego króliczka gonić i na tym polu prowadzić walkę z Prawem i Sprawiedliwością. I to pokazuje dosadnie. Najlepszy był chyba wypowiedź jednego z dziennikarzy związanych, sympatyzujących z opozycją, chyba pan Czuchnowski, miał taką wypowiedź, że teraz Prawo i Sprawiedliwość zdradziło tych sędziów, którzy się podpisali, ale wcześniej mówił, że powinno być ujawnione, czyli co by Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, zawsze to albo kijem, albo pałką. Natomiast ja mam jeden apel, tylko i to szczególnie do polityków, ale także do sędziów, którzy powinni nas niektórzy słuchają, żeby nie stało się tak, ponieważ wielu z tych kandydatów, którzy dzisiaj są w KRS-ie, dostało pełne poparcie swoich kolegów z korporacji sędziowskiej, żeby nie stało się tak, że aż ci ludzie są wyrzucani poza nawias, są hejtowani, są atakowani, bo tego się obawialiśmy i oni, kiedy podpisywali te listy, na to się nie godzili i nie brali tego pod uwagę, że dojdzie do takiej wojny, że każdy, kto się opowie za reformą wymiaru sprawiedliwości, poprze sędziego, bo go szanuje, wie, że ma duży dorobek, jest dobrym fachowcem, za to może na przykład być nieuznawany w środowisku, bo dzisiaj tak się dzieje, że tych ludzi wyrzuca się ze środowiska, tylko dlatego, że mają inne poglądy. Paweł Kukiz, co zmienia w klimacie wokół sądownictwa, jeśli coś zmienia ta publikacja? Nic nie zmienia. No, że generalnie cały ten rozpoczynanie reformy sądownictwa od góry jest rzeczą dla mnie... Reforma powinna się rozpocząć od dołu, jak to wielokrotnie mówiłem, od sądów pokoju, od ławników, przede wszystkim od jednej rzeczy, jeżeli od góry, od oddzielenia funkcji prokuratora generalnego, od funkcji ministra sprawiedliwości. I generalnie, skoro już jesteśmy przy tych rozdziale funkcji, to pokażcie mi drugie państwo demokratyczne, gdzie 1/4 posłów pełni jednocześnie władzę ustawodawczą, jak i władzę wykonawczą, bo 1/4 posłów Prawa i Sprawiedliwości jest jednocześnie w rządzie. To jest wszystko Wielka Brytania, na który pan się tak powołuje, panie pośle. Druga, ja mówię tutaj o tej ale w Wielkiej Brytanii kilkudziesięciu posłów jest jednocześnie ministrami. Świetnie, no to jeżeli to ma być tak, jeżeli mają być takie klasy... Pan poseł prosił o przykład, więc od razu śpieszę. Tak, tylko tyle, że ci posłowie byli wybrani bezpośrednio przez ludzi i są to ludzie predysponowani. Nie, proszę pana. Ale na pana ludzie głosowali. KRS. Ale panie pośle, na pana ludzie głosowali. Nie przez. No to jest panowie, wyjątkiem. Dobra, nie ma czasu. Adam Bielan. Publikacja. No, zgadzam się. W kierunku Komisji Europejskiej. Nie chcę marnować cennego czasu. Podpisuję się w 100% po tym, co powiedział pan poseł Kownacki. Już myślałem, że Paweł Kukiz, że to by było jakieś pierwsze pytanie. Dobrze, to pan się pod kim podpisze. Pod jednym stwierdzeniem, które było domniemaniem, mianowicie neo-KRS jest nielegalny i to widać właśnie między innymi z tych podpisów. Jeżeli na prawie 11,5 tysiąca sędziów znaleziono 300 osób, z tego część pracowników ministerstwa, więc urzędników, łącznie z ministrem, czyli politykiem. Jeżeli są podpisy nawzajem... Czy jest nielegalna KRS? Czyli jeżeli są podpisy nawzajem. Jeżeli te 4 podpisy, które zostały wycofane przed zarejestrowaniem pana Nawackiego, nie pozwalają na zrobienie jemu tej minimalnej kwoty 25. Jeżeli musiał sobie sam podpisywać jeszcze z żoną, to oczywiście, że ten proces ma znamiona wyłudzenia. Mówię o tym w domyśle, bo to by trzeba oczywiście jeszcze udowodnić. Czyli będą jakieś następstwa tego? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Chwała sędziemu Juszczyczynowi, że tak mocno się upominał o te podpisy. No i chwała palcowi, że te podpisy ujrzeliśmy. Panie redaktor, tak jak słuchałem pana posła, to widzę, że ta mentalność, jak nie ulica, to zagranica będzie przez państwa, przez Platformę Obywatelską kontynuowana i